1799 zł. Teraz za 1399. Taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 września, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W sprawie rosyjskiej prowokacji przeciwko Polsce zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Premier i prezydent podziękowali wojskowym pilotom za dobre wykonanie zadania. Za chwilę relacja naszej reporterki. We Francji wielotysięczne demonstracje ruchu Blokujmy Wszystko. Zatrzymano ponad 600 osób. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się sprawą naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Jak poinformował MSZ, na wniosek Polski zwołano nadzwyczajne posiedzenie. Rada Bezpieczeństwa ONZ odpowiedzialna jest za światowy pokój i bezpieczeństwo. To jeden z 6 głównych organów ONZ i podobnie jak Zgromadzenie Ogólne może nakładać sankcje na państwa członkowskie. Sekretarz generalny Antonio Guterres z wielkim zaniepokojeniem śledzi doniesienia o tym, że rosyjskie drony wojskowe wleciały na terytorium Polski, powiedział jego rzecznik Stefan Dużeli. Incydent, do którego doszło podczas ataku dronów i rakiet na Ukrainę, po raz kolejny pokazuje realne ryzyko ekspansji tego niszczycielskiego konfliktu w regionie i jego wpływ. Należy pilnie, natychmiastowo i bezwarunkowo doprowadzić do zawieszenia broni oraz sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie, który da suwerenność, niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy. Do Polski wleciało kilkanaście dronów, część z nich została zestrzelona. Służby nadal poszukują szczątków maszyn, większość z nich została już odnaleziona. Agata Król, Polskie Radio. Najpierw premier, teraz prezydent. Dwie te same bazy, dwie różne lokalizacje, Łask i Krzesiny. Politycy odwiedzili pilotów zaangażowanych we wczorajszą neutralizację rosyjskich dronów. Premier Donald Tusk dziękował w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku za doskonałe wykonanie zadania, a prezydent Karol Nawrocki w Krzesinach ocenił, że polscy piloci i sojusznicy, ale też władze, zdały egzamin. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która śledzi poranne aktywności premiera i prezydenta. Agnieszko, wysłuchałaś... Wysłuchałaś tego, co mówił Karol Nawrocki. Powiedz zatem, co usłyszeli piloci od zwierzchnika Sił Zbrojnych. No, piloci usłyszeli oczywiście podziękowania, ale też zapewnienie, że polskie władze stoją murem za wojskiem i za żołnierzami. Karol Nawrocki, odnosząc się do wczorajszych wydarzeń, ocenił, że tak jak w 1920 roku nasi żołnierze nie wystraszyli się bolszewików, a potem po 1945 roku naród nie poddał się sowieckiej propagandzie, tak i wczoraj nasi piloci pokazali, jak Polska podchodzi do rosyjskich działań. Polska, która osiąga blisko 5% wydatków na siły zbrojne z naszego PKB, nie przestraszy się rosyjskich dronów, bo mamy wspaniałych pilotów. Prezydent dodał, że postawa pilotów powinna być przykładem dla całej klasy politycznej do takiego działania, które będzie sukcesywnie wzmacniać nasze bezpieczeństwo i odporność na ataki czy prowokacje. Abyśmy byli z każdym rokiem, z każdym miesiącem, z każdym dniem jeszcze lepiej przygotowani. Prezydent dziękował także sojusznikom z Holandii, z Królestwa Niderlandów, Francji i Stanów Zjednoczonych za wsparcie w tych nocnych działaniach i niszczenie dronów. Ocenił, że rosyjska prowokacja nie udała się, bo NATO, wspierając Polskę, udowodniło, że to największy i najlepszy sojusz wojskowy współczesnego świata. A my dziękujemy Agnieszce Drążkiewicz za relację. Paweł Sołtys, znany jako Pablo Pavo, wokalista i pisarz, znalazł się wśród nominowanych do tegorocznej edycji literackiej nagrody Nike za książkę Sierpień. Esej Chodzony opisuje podróż przez Warszawę z elementami autobiografii i fikcji, porusza tematykę pejzaży miejskich i przemijania. Warszawski klimat to powtarzający się motyw w mojej twórczości, mówił na Antenie Trójki Pablo Pavo. Moje książki, nie wszystkie, ale w dużej mierze są warszawskie, ponieważ ja żyję ze szczegółu, z drobin, a po prostu te szczegóły warszawskie i te drobiny znam, widzę je na co dzień. Gdybym miał napisać poważną książkę, nie wiem, o Krakowie czy Paryżu, to po prostu musiałbym się tam przeprowadzić i pożyć trochę. Z jeszcze innej strony, tu jest jakaś górnolotność w tym pewnie, ale mój stosunek do Warszawy ma w sobie jeszcze jakąś taką większą tam tajemnicę czy uczucie wręcz. Nike to jedna z najważniejszych polskich nagród literackich. Werdykt jury poznamy 5 października. Prawie 200 tysięcy ludzi na ulicach, ponad 670 zatrzymanych. To bilans protestów we Francji zwołanych przez ruch Blokujmy Wszystko. Demonstranci chcieli wyrazić swój bunt przeciwko klasie politycznej i cięciom budżetowym. Do protestów doszło kilka godzin po tym, jak prezydent Emmanuel Macron wskazał nowego premiera, którym został dotychczasowy minister obrony Sébastien Lecornu. Protesty odbyły się w Paryżu, Montpellier, Lyonie, Marsylii, Bordeaux i w Toulouse. Klimat.

Rozpoczynamy drugą odsłonę tej audycji. Piotrka Masierek, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. No i Państwa zamówienia mailowe ukf@polskieradio.pl, a także telefoniczne 22 i 7 trójek. Jurek z Baczyna, to jest gmina Buzów. Chciałem zamówić dedykację dla mojej żony, wczoraj miała urodziny. Utwór Slasha z Maesem Kennedy, Anastasia. We'll be right back. Slash, Miles Kennedy, to utwór Anastasia z płyty Apocalyptic Love, 2012 rok. Proszę słuchać Trójki no, tak często, jak Państwo mogą, ale szczególnie polecam Państwu Trójkę tym, zwłaszcza, którzy lubią takie brzmienia, w środę, 17 września o 21. No, niech to na razie zabrzmi tak trochę tajemniczo. O, dobrze? Tak się umówmy. Muzyczna poczta UKF-u do 13 na naszej antenie i Państwa telefony 22 i 7 trójek, ale także listy od pani Marioli, prośba o piosenkę Ayo, Down on My Knees. Ayo debiutowała płytą Joyful w 2006 roku. Dziś w muzycznej poczcie UKF-u jeden z największych jej przebojów, Down on My Knees. 20 minut po południu i 22 i 7 trójek to Państwu dobrze znany numer telefonu, a także adres mailowy ukf@polskieradio.pl, poczta czynna, ta elektroniczna 24 godziny na dobę. Choć to prawda, szczególnie aktywni są Państwo, słuchaczki i słuchacze Trójki, właśnie od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13, kiedy muzyczna poczta UKF-u jest na naszej antenie. Pan Piotr z Łodzi pisze tak. Dzień dobry. Ostatnie dni uświadamiają mocno, że wszyscy jesteśmy w pewnym stopniu na łasce bogini Fortuny. Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son. I takie przeboje sprzed lat także Państwo postanawiają sobie i nam przypomnieć. 1969 rok, Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, muzyczna poczta UKF-u dziś tak nam gra do 13. 23,5 minuty po południu, ukf@polskieradio.pl. Tak, na bieżąco sprawdzam skrzynkę mailową. No i także kolejne telefony do nas trafiają. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Maciej mam na imię i macham przyjaźnie do Państwa z Podkarpacia. Wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji się dziś znaleźliśmy, bo wrzesień dał nam wyjątkowo dobitnie do zrozumienia, że jak mawia klasyk, chcecie czy nie chcecie, już jest po lecie. No i ja tak właśnie a propos tego chciałbym poprosić o piosenkę Zachmurzony w Tobie, na Winalachy. A mimo wszystko wszystkim Państwu bardzo bym życzył słońca i pogody. Twoje sucze triki, zakłamane wiadomości. Cały zachmurzony w tobie gaśnie słońca z kowyt. Wolno wtulam się w jesienność, twoje oczy w kolorze deszczowym. A mogło być jeszcze tak pięknie, tak cudownie. Yes. ładniejsze niż zwykle. A mogło być jeszcze tak pięknie, tak cudownie, tak nieruchomo. Gaśnie blask i blednie cielesność, a lato odeszło. Cały zachmurzony w tobie, więcej cię nie spotkam. Depcze niezliczone łzy, zawinięte w smutne złotka. Cały zachmurzony w tobie, zatopiony w przeszłość. Byłem człowiekiem lata, a to lato nam odeszło. A mogło być jeszcze tak pięknie, tak cudownie, tak nieruchomo. A lato, a mogło być jeszcze tak pięknie, tak cudownie, tak nieruchomo. Gaśnie blask i blednie cielesność, a lato nam odeszło. Strachy na lachy. Dziś ta piosenka idealnie pasująca do tego, co za oknem, przynajmniej przy Myśliwieckiej 357. Tak, nic się nie zmieniło. W drodze mnie trochę złapał deszcz, ale telefony od państwa z kraju też takie, że już ta piękna pogoda na zachód dotarła, bo to właśnie podobno po południu, czyli właściwie już teraz, ma być tak, że wschodnia część Polski w deszczu, a na zachodzie już ma być słońce i gdzieniegdzie jest. Cieszymy się zatem z tej słonecznej pogody u państwa, no i do nas też pewnie i to słońce dotrze na czas, ale to jeszcze nie w tej chwili, bo w tej chwili 28 minut po 12 i od tych telefonicznych zamówień 22,7 trójek. Wracamy do tych mailowych. Stały słuchacz pan Piotr, który trzyma rękę na pulsie zdecydowanie, jeśli chodzi o kalendarz muzyczny, pisze tak. Panie Mariuszu, w piątek muzyczna poczta UKF-u nie gra, a właśnie jutro mija pół wieku od wydania jednej z najważniejszych dla historii muzyki popularnej płyt Wish You Were Here zespołu Pink Floyd. Proszę o przypomnienie tytułowego utworu. Trees, hot air for a cool Płyta nagrywana w Londynie w słynnych studiach Abbey Road. Od stycznia do lipca 1975 roku album Wish You Were Here ukazał się 12 września 1975, czyli dokładnie jutro skończy lat 50. David Gilmour, Roger Waters to ich wspólne dzieło, tytułowy utwór z tamtego albumu Wish You Were Here. Pink Floyd dziś w muzycznej poczcie UKF-u. Tak trochę awansem w związku z kalendarzem muzycznym, no ale Państwo pamiętają o wydarzeniach ważnych, zapisanych także i dziś, 11 września. Witam serdecznie, z tej strony Sławek ze Świdnicy. Dzisiaj 60. rocznicę urodzin obchodzi niejaki Moby. Z tej okazji chciałbym przypomnieć jeden z jego pierwszych utworów, jakie dotarły do świadomości słuchaczy. Jest to przepiękna kompozycja z płyty Play z roku 99 pod tytułem Porcelain. Jest w niej coś takiego, co warto, żeby ta piosenka została przypomniana, bo jest po prostu przecudna. Także wszystkiego najlepszego dla Mobiego i dla wszystkich innych. pierwszy raz i pewnie nie ostatni dziś raz urodzinowo Moby w Trójce Porcelain. To muzyczna poczta UKF-u, tak dla Państwa dziś gra w ten czwartek, 11 dzień września. Za 21 minut 13 UKF@polskieradio.pl. List kolejny jest od pani Moniki. Dzień dobry, czy mogę prosić o piosenkę Army of Me, Björk? Dawno nie słyszałam utworów tej artystki w naszej Trójce. Pozdrawiam z pochmurnej Gdyni. Björk, Army of Me, to pierwsze nagranie z jej płyty Post. Płyty, która w tym roku skończyła lat 30. Tak, 12 czerwca 1995 roku, to wtedy ukazał się drugi album Björk. Od tego właśnie jest muzyczna poczta UKF-u, abyśmy zerkali do muzycznego kalendarza i do kalendarza w ogóle, żebyśmy też zerkali. Dzień dobry. Takie wspomnienia mnie wzięły, bo takie życzenia fajne składacie muzyczne. Dzisiaj, 11 września 1971 roku, ja z żoną żeśmy wzięli ślub o godzinie 17. To dla nas dzisiaj 54. rocznica ślubu. Żony akurat nie ma w domu, ale mi się tak zrobiło smutno. A jakbyście puścili no coś takiego z tamtych naszych młodych lat. Ja tak dobrze wspominam animalców Dom Wschodzącego Słońca. To jest taka nasza miła melodia z żoną, żeśmy to strasznie lubili słuchać. Zespół The Animals, 1964 rok. Jeden z najbardziej znanych klasyków rocka House of the Rising Sun. Piosenka, po którą sięgało wielu artystów, między innymi Dolly Parton. Tak, ta Dolly Parton. A u nas także zespół Kult w pamiętnej wersji. UKF@polskieradio.pl. List od pani Pauliny jest taki. Pierwszy raz proszę o piosenkę. Proszę o Avril Lavigne, przyjaciółkę z dzieciństwa, która dodała mi odwagi. Wybieramy Head Above Water. I've gotta keep the calm before the storm. I don't want less, I don't want more. Must bar the windows and the doors to keep me safe, to keep me warm. Yeah, my life is worth. And my voice becomes the driving force. I won't let this pull me overboard. God, keep my Avril Lavigne w muzycznej poczcie UKF-u. Czas się żegnać. Piotrka Masierak, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Dziękujemy państwu za to spotkanie. Po 13:00 tu Myśliwiecka 357 i Maciej Jankowski. No i jeszcze jedna piosenka na do usłyszenia. Dzień dobry. Mam na imię Wiesław spod Warszawy. Mam takie pytanie. Znaleźlibyście państwo utwór Blaszany Parowiec z takiego zespołu Adwokacki Dyskrecja? Ojej, ile ja tego lat nie słyszałem. Miałem to nagrane i gdzieś mi przepadło. Po prostu sam dla siebie chcę, bo ja tego nie słyszałem już 10 lat dosłownie. Gdy już apteki przenika październik i nie ma leków na smutek i katar, jedyny stwórca dał nam medykament,